Book 2 69 69 يحتاج يريد أوسرم كافالي أحتاج لسرير ناكو وكا منشم أوسرم أريد أن أنام నేను పడుకోవాలి. హల్ యూజద్ హునా సరీర్? ఇక్కడ మంచం ఉందా? అహ్తాజ్ ఇలా ముస్బాహ్. నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం. ఉరీద్ అన్ అక్రా. నేను చదువుకోవాలి. హల్ యూజద్ హునా ముస్బాహ్? ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? أحتاج إلى تليفون. ناكو وكا تليفون أوسرم. أريد أن أتصل بالتليفون. نينو وكا كول تشيسكوالي. هل يوجد هنا تليفون؟ إكدا تليفون وندا. أحتاج لكاميرا. ناكو وكا كاميرا أوسرم. أريد أن أصور. نينو فوتولو تيسكوالي. هل توجد هنا كاميرا؟ إكدا كاميرا وندا. أحتاج لكمبيوتر. ناكو وكا كمبيوتر أوسرم. أريد أن أرسل إيميل. نينو وكا إيميل بامبوكوالي. هل يوجد هنا కంప్యూటర్? ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? అహ్తాజ్ లి ఖలమ్ హబర్ జాఫ్. నాకు ఒక పెన్ అవసరం. ఉరీద్ అన్ అక్తుబ్ షైఅన్. నేను ఏదో రాసుకోవాలి. హల్ యూజద్ హునా వరక వ ఖలమ్ హబర్ జాఫ్? ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు పెన్ ఉన్నాయా?